أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، geçen dersimizde farz namazlar ile beraber kılınan sünnet namazları zikretmiştik ve özellikle öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazının sünnetleri. Hakeza revatip sünnet dediğimiz, yani farz namazlara bağlı olan sünnetlerin genel fazileti, namaza taalluk eden fazileti ve özel olarak faydasını zikretmiştik. Bugünkü dersimizde ise kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dedi ki en son وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمْ Müslüm'ün sahihinde en Aişe'de Aişe radıyallahu anhadan Peygamber aleyhissalatü vesselam için diyor ki كَانَ يُصَلِّي Namaz kılıyor idi قَبْلَ الزُّهْرِ Öğle namazından önce اَرْبَعًا 4 rekat fi beyti Benim evimde ثُمَّ يَخْرُجُ Sonra çıkıyordu فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ İnsanlarla namaz kılıyordu ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى بَيْتِ Sonra benim evime tekrardan geri dönerdi. فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ Ve iki rekat daha kılardı. Yani Ayşe annemiz diyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam öğle namazını anlatırken demiştik zaten, öğle namazının sünnetiyle alakalı. 4 rekat öncesinde, 4 rekat sonrasında, bu birinci şık. 2 rekat öncesinde, 2 rekat sonrasında veyahut da en yaygın olan 4 rekat öncesinde, 2 rekat da sonrasında kılınan sünnettir demiştik. Ayşe annemiz işte bu sünneti anlatırken diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam benim evimde 4 rekat kılar sonra namaza çıkardı. Farz namazı cemaatle insanlara kıldırır. Tekrar geri benim evime dönerdi ve 2 rekat da evimde kılardı. Şeyh diyor ki فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا Bundan alınır. اَنَّ فِعْلَ الرَّاتِبَةِ Ratip olan sünnetin fiili fil beyti evde efdalu daha efdaldir min fi'liha fil mescidi mescitte kılınmasından daha efdaldir. Ravatip sünnetlerin evde kılınması mescitte kılınmasından daha efdaldir. Ve zalike bu li mesaliha maslahatlar içindir. Tetarattabu ala zalike bunun üzerine terettüp eden bina eden maslahatlardan dolayı böyledir. Yani bazı maslahatlar vardır. Bu maslahatlardan dolayı kişinin revatip sünnetleri mescitte değil de evinde kılması daha faziletlidir. Aynı zamanda bu bizim zamanımızda ölmüş olan sünnetlerdendir. Ki zaten maalesef günümüzde sünnetlerin çoğu ölmüş vaziyettedir. İnsanlar sünnetleri terk ettikleri gibi bununla da yetinmemişler. Daha büyük bir musibet olan sünnetlerin yerine bidatleri ikame etmişler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın genel sünneti şudur. Peygamber aleyhissalatü vesselam nafile namazlarını evde kılardı. Farz namaza müteallik olan nafile namazlarını, bir önceki dersimizde zikrettiğimiz o namazları aleyhissalatü vesselam evde kılar, daha sonra çıkar insanlara namaz kıldırırdı. Sebebine gelince, sebebi de şudur. Diyor ki, minha el-bu'du ani'r-riya'i. Bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi riyadan uzak ve'l-i'cabi. İnsanın kendi nefsini beğenmesinden ve riyadan uzak olmaktır. Ve li-ihfa'il ameli ani'n-nasi. Ve ameli insanlardan gizlemektir. Ve minha yine bu maslahatlardandır. Enne zalike bu muhakkak ki bu sebebun sebeptir li-tamamil huşu'i ve'l-ihlasi. İhlasın ve huşu'un tamamlanmasında daha nedir? Daha bir sebeptir. Ve minha yine bunda maslahatlardandır. İmaratul beyti bi zikrillahi ve salati. İnsanın kendi evini zikir ile ve namaz ile imar etmesidir. Elleti bi sebebiha tenzilur rahmetu. Elleti o imara ki, o yapılanma ki, yapılandırma ki bi sebebiha onun sebebi ile tenzilur rahme. Rahmet iner. Ala ehlil beyti bir evin ehlinin üzerine ve yebtaidu anhu şeytanu ve şeytan ondan uzaklaşır o evden uzaklaşır veya o evin ehlinden uzakla. Fakat kâle aleyhissalâtu vesselâm, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm dedi ki اِجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ, namazınızdan bir kısmını evlerinizde kılınız. اِجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ, namazlarınızdan bir kısmını evlerinizde kılınız. Yani ne demektir bu? Evlerinizde namazların bir kısmını kılın. وَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا, evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz diyor. Şimdi burada Peygamber aleyhissalatu vesselamın Ayşe annemiz bize fiili sünnetini anlattı. Yani Resulullah aleyhissalatu vesselam revatip olan sünnetleri evinde kılardı. Sözlü sünnetine gelince şeyh de bize sözlü sünnetten bir genel ifade, bir ifade kullanan, evde namaz kılınmasına dair bir ifade kullandı. Yine aynı şekilde Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki اَفْضَلُ سَلَاتِ الرَّجُلِ ف۪ي بَيْتِهِ اِلَّا الْمَكْتُوبَ, kişinin en faziletli namazı evinde kılmış olduğu namazdır. Ancak farz namaz müstesna. Çünkü farz namazın en faziletli olduğu yer kişinin camide cemaatle beraber kılmış olduğu namazdır. Yine Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki Müslümanlara صَلُّوا ف۪ي بُيُوتِكُمْ, evlerinizde namaz kılınız. فَاِنَّ خَيْرَ صَلَاتِ الْمَرْءِ ف۪ي بَيْتِهِ, çünkü kişinin en hayırlı namazı evinde kıldığı namazdır. اِلَّا الْمَكْتُوبَةَ, ancak farz namaz müstesna. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam biliyoruz ki inşallah ileriki baplarda gelecek farz cemaatle, farz namazları cemaatle kılmanın faziletine dair bab ileride ve bu konudaki alimlerin arasındaki görüşler ileride gelecek. O zaman diyoruz ki genel olarak revatip sünnetleri camide değil de evde kılmak, farzı ise camide kılmak Peygamber aleyhissalatu vesselamın genel olan sünnetindendi. Niye? Şeyh burada üç tane madde saydı. Dedi ki birincisi el-bu'du anir-riyâi vel-i'câbi, kişiyi kendi nefsini beğenmesinden ve riyadan insanı uzaklaştırır. Veli-ihfâil ameli anin-nâsi, ve insanlardan ameli gizlemeye insanı teşvik eder. Şimdi genel olarak bütün amellerde, özel olarak da namazda ihlasın yerini zikretmeye gerek yoktur. Çünkü ihlas bütün amellerin Allah azze ve celle katında kabul olmasının temel şartıdır. Eğer insan yapmış olduğu ameli temel niyet olarak Allah azze ve celle için yapıyorsa, lakin bazı yerlerinde içerisine riya bulaştırmışsa veyahut da başkalarına da pay kılmışsa eğer, o insanın bulaştırmış olduğu kadar kendi amelinden ecri insandan düşer gider. Ve insana düşman olarak şeytanın insana yapmak istediği en büyük oyun bir insanı bir amelden alıkoymak değildir. Bir ameli yapmasına rağmen o insanın yapmış olduğu amelde elde hiçbir şey etmemesidir. Bakın dikkat edin. Normalde şeytanın görevi insanı bir amelden alıkoymaktır. Yani insanın dünyasına ve ahiretine fayda verecek olan bir amelden insanı alıkoymaktır. Lakin eğer şeytan amelden alıkoymak yerine bir insanı o ameli ihlassız yapmaya götürebiliyorsa şeytan için bu en güzel kazançtır. Çünkü hem yapacak yorulacak, hem de bununla beraber hiçbir amel elde etmeyecek. Bu insanın hem dünya hüsranı hem ahiret hüsranıdır ki şeytanın da en çok istemiş olduğu, insana azılı bir düşman olan şeytanın da en çok istemiş olduğu budur. Ve ihlas ve riya meselesi kalbi amellerdendir. Kalbi amellerdendir. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam riyayı karanlık bir gecede karıncanın ayak seslerine benzetiyor. Normalde karıncanın ayak seslerini duymak mümkün değilken karanlık bir gecede karıncanın ayak seslerini duymak çok zordur. Yani burada Resulullah aleyhissalatu vesselam öyle bir şeye benzetiyor ki riyanın çok zor bir şey olduğunu, fark etmenin çok zor olduğunu bir şekilde bize gösteriyor. Ondan dolayı bir insan ihlaslı mıdır, riyalı mıdır, riyakar mıdır bunu bilmeyebilir. Ve çoğu insan da hatta bunu bilmez. Çünkü seleften çoğu gönül erbabı, yani bütün ömrünü kendi kalbini arındırmaya, temizlemeye adamış olan insanlar bile ihlas ve riya meselesinin yeryüzündeki en zor mesele olduğunu, bir saatlik bir ihlasın bile insanı kurtaracağını söylemişlerdir. O zaman insan ne yapacak? İnsan ihlaslı mıyım, riyalı mıyım bunu Allah azze ve celle bilir. İnsan kendisini riyadan koruyacak amellere dikkat edecek. Bunlardan bir tanesi de nedir? Amelleri gizli yapmak. Allah azze ve celle ne diyor? اِنْ تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّهِ, وَاِنْ تُخْتُوا وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُعْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Şayet siz sadakalarınızı açıktan verirseniz bu iyidir, güzel bir şeydir. Lakin siz onu gizler ve fakirlere verirseniz bu daha hayırlıdır. Ne için daha hayırlıdır? İnsanın riyaya düşmemesi için daha hayırlıdır. İnsanın gizli bir şekilde amel yapması. İkinci madde ise nedir? İkinci madde ise bu huşunun ve ihlasın tamamlanmasına bir sebeptir. Çünkü biz hatırlıyorsanız ne demiştik? Demiştik ki aslında en çok ihmal edilen, zikredilmeyen ama kitabın ve sünnetin en çok üzerine durmuş olduğu namazın meselelerinden bir tanesi huşu meselesidir. İnsanların en çok ihmal ettiği lakin İslam'ın en çok üzerinde durduğu mesele namazda huşu meselesidir. Huşuyu insanın yalnız yapmış olduğu, gözlerin insandan uzak olmuş olduğu, seslerden uzak olmuş olduğu yerde insanın huşusu elbette ki insanların içinde, seslerin içinde var olan huşusundan daha iyi olacaktır. Burada şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Bu farz namaz için de geçerlidir. Öyle değil mi? Yani bir insanın farz namazını da tek kıldığı zaman, o farz namazını da eğer tek kılarsa, cemaatle kılmasından daha fazla huşu elde edebilir. Niye farz namaz için böyle kılınmadı da, niye nafile namaz için kılındı? Bunun birçok sebebi olabilir. Bizim zikredebileceğimiz hikmetlerden bir tanesi de nedir? Farz namazın cemaatle kılınmasındaki maslahat, kalabalıkla beraber gidecek olan huşunun mefsedetinden daha büyüktür. Yani buradaki maslahat Allah Azze ve Celle'nin kendisine daha çok riayet ettiği ve burada basit olan bir mefsedete takdim etmiş olduğu bir maslahattır. Neden? Kalplerin birbirine ısınması, İslam ümmetinin birbirini sevmesi, bir arada olması, cemaat şuuruyla şuurlanması, hep beraber hareket etmeye alışması, bir imama, bir insana tabi olmayı cemaatle namaz esnasında insanın öğrenmesi, bunlarda elde edilen maslahat kalabalıkla insanın huşusunun az da olsa zedelenmesine takdim edilmiştir. Ki zaten Meneş dersinde de anlattığımız gibi ve şu an anlatıyor olduğumuz gibi İslam'ın en büyük gözettiği maslahatlardan bir tanesi de budur. Yani fırkalara bölünmemek, tek bir otorite etrafında toplanıp Müslümanların güçlerini birleştirmeleri, birbirlerini veli edinmeleri ve bunun önündeki engelleri de ortadan kaldırmalardır. O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz farz namazlarda bunun gözetilmemesinin sebebi, yani hani niye nafilelerin evde kılınmasına bu bir sebeptir de, niye farzları evde kılmak daha faziletli değildir de, camide kılmak daha faziletlidir veya mescitte denirse, biz de ne deriz? Böyle deriz. Farz namazı cemaatle kılmaktan elde edilen maslahatlar, insanların içinde kılıp da bazen huşusunun veya dikkatinin dağılmasından çok çok daha öndedir. Ve şeriat bunu daha fazla ne yapmıştır? Daha fazla gözetmiştir. Bir de nedir? Evleri imar etmek. Evleri imar etmek. İnsanlar Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'a yönelik ne diyordu? اِجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَ. Evlerinizi namazgah ediniz. Evlerinizi kıblegah ediniz diyordu Allah Azze ve Celle. Neden? Çünkü içerisinde namaz kılınan bir ev, rahmani bir evdir. Üzerine rahmet iner, içine sekinet iner. Ondan şeytanlar uzaklaşır. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu evlerinizi kabirlere çevirmeyin diyerekten çok güzel bir şekilde izah etmiştir. Yani bir insanın evinde namaz kılınmıyorsa, eğer evinde zikirle, ibadetle, Kur'an'la, duayla, kıyamla, kunutla bu ev imar edilmiyorsa o ev kabir gibidir. Yani karanlıktır. O eve imanın, takvanın, salih amelin nuru girmemiştir. İşte bu sebeplerden dolayı genel olarak tüm amellerde, özel olarak revatip sünnetlerde bu sünnetleri elbette ki evde kılmak veya insanların gözlerinden uzak yerlerde kılmanın fazileti daha büyüktür. Evet. وَاَكِدُ هَذِهِ الرَّوَاتِبِ رَكَعَتَا الْفَجْرِ وَاَكِدُ en tekitlisi هَذِهِ الرَّوَاتِبِ bu revatip sünnetlerin içerisinden en tekitlisi رَكَعَتَا الْفَجْرِ fecir namazının iki rekatıdır. لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Ayşe radıyallahu anh'ın şu sözünden dolayı لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ Peygamber aleyhissalatu vesselam değil idi عَلَى شَيْءٍ bir şey üzerine مِنَ النَّوَافِلِ nafilelerden bir şey üzerine değildi اَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ fecrin iki rekatının üzerinde olduğu gibi, yani ona devamlılıkta, ona azimde, onu sürekli yapmada üzerine olduğu başka hiçbir nafilede söz konusu değildi. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan, Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Fecir namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyanın içinde olanlardan daha hayırlıdır diyor aleyhissalatü vesselam. وَلِهَذَا bundan dolayı كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah aleyhissalatü vesselam idi يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا o ikisinin üzerine muhafaza ediyor idi. وَعَلَى الْوِتْرِ وَوِتْرَ yani sabah namazının iki rekat sünnetine ve vitri muhafaza ediyordu. Yani devam ediyordu sürekli. فِي الْحَدَرِ وَالسَّفَرِ seferde ve haderde yani mukim olduğu zaman bu iki sünnete devam ederdi. وَأَمَّا عَدَى رَكْعَتَيِّ الْفَجْرِ وَأَمَّا مَا عَدَى رَكْعَتَيِّ الْفَجْرِ lakin fecir sabah namazının iki rekatının sünnetinin dışındaki sünnetler وَالْوِتْرِ وَوِتْرِنْ dışındaki sünnetler مِنَ الرَّوَاتِبِ ravatib sünnetlerden فَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan nakl olunmamıştır اَنَّهُ صَلَّى رَاتِبَةً فِي السَّفَرِ seferde ravatib sünnetlerden kıldığı nakl edilmemiştir. غَيْرَ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ vitir ve sünnetin fecrinin dışında kıldığı nakl olunmamıştır. O zaman burada şeyh bize neyi anlattı? Şeyh bize burada şunu anlattı. Dedi ki normalde Peygamber aleyhissalatü vesselam lafızla sabah namazının sünnetinin en hayırlı dünyada ve dünyada olanlardan daha hayırlı olduğunu bize ifade etmiştir. Ve sahabe Resulullah'ın sabah namazına olan ilgisine Ayşe annemiz bakıp da hiçbir nafileye sabah namazının sünnetine göstermiş olduğu özeni göstermediğini bize zikretmiştir. Buradan yola çıkarak da وَاَكِدُ هَذِهِ الرَّوَاتِبِ رَكَعَةَ الْفَجْرِ dedi. Yani bu sünnetlerin en müteekkidi sabah namazının sünnetidir dedi. Şimdi ikinci bir meseleye geçiş yaptı. O mesele de nedir? O mesele de şudur. Seferde sünnet namazlarını kılmak. Şimdi biz biliyoruz ki zaten önümüzde konu olarak da gelecek. Allah Azze ve Celle veya şeriat kolaylık olsun diye insanlara seferde namazlarını, farz olan namazlarını kasretmeyi, yani kısaltmayı meşru kılmıştır. Öyle mi? Allah Azze ve Celle kullarına kolaylık olsun diye sefer esnasında farz seferi oldukları müddetçe farz namazlarını kısaltmalarını meşru kılmıştır. Yani öğle namazını 4 değil 2, ikindi namazını 4 değil 2, yatsı namazını 4 değil 2 rekat olarak ne yapıyoruz? 2 rekat olarak kılıyoruz. Şimdi burada şöyle bir sorunun tam zamanı. Peki diyelim biz sefere çıktık. Sefer esnasında bu revatip sünnet dediğimiz sünnetleri farz namazlarla beraber kılabilir miyiz? Kılamaz mıyız? Veya kılmamız mı hayırlıdır? Terk etmemiz mi hayırlıdır? Bu sorunun gündeme gelmesinin sebebi nedir? Gündeme gelmesinin sebebi şudur. Çünkü Allah farz namazları dahi kısaltmışken kolaylık olsun diye sünnet namazları kılmak bu Allah'ın kolaylaştırmasına münafi midir değil midir? Yani aykırı mıdır değil midir? Bu meseleyi tartışacağız ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet olunan farklı rivayetlerden dolayı alimler ne yapmıştır bu konuda? Alimler ihtilaf etmiştir. Şimdi şeyh bize onu anlatıyor. Diyor ki وَأَمَّا مَا عَدَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ama fecir namazının dışında kalan yani sabah namazının sünneti وَالْوِتْرِ مِنَ الرَّوَاتِبِ ve vitir namazının dışındaki sünnetlere gelince فَلَمْ يُنْقَلْ sünnetlerden kastı revatib sünnete farz namazlara bağlı olan sünnetler. فَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ اَنَّهُ صَلَّى رَاتِبَةً فِي السَّفَرِ Peygamberimizden seferde revatib sünnetlerden kıldığı nakl olunmamıştır. غَيْرَ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ sabah namazının ve vitrin sünnetinin dışında. وَقَالَ اِبْنُ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ İbn-i Ömer radıyallahu anh dedi ki لَمَّا سُئِلَ عَنْ سُنَّةِ الزُّهْرِ فِي السَّفَرِ öğlen namazının sünnetinden sorulduğu zaman dedi ki لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ şayet ben tesbih yapacak olsaydım. Burada tesbihten kasıt nedir? Burada tesbihten kasıt kişinin nafile namaz kılmasıdır. لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا şayet ben tesbih yani ben nafile namaz kılacak olmuş olsaydım le etmemtu, ben tamamlardım. Neyi tamamlardım? Farz namazları kısaltmazdım, farz namazları tamamlardım. Ve kâle ibn-i Kayyim, İbn-i Kayyim dedi ki ve kâne min hedihi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hediyindendi, sünnetindendi. Fî seferihi, seferinde el iktisaru alel fardi, farz namaz ile yetinmek, onun üzerine onunla yetinmek onun hediyindendi, sünnetindendi. وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ, ondan ezberlenmedi. اَنَّهُ صَلَّى سُنَّةَ الصَّلَاةِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا, Peygamberimizden kabli veya ba'di, yani namaz, farz namazların öncesine veya sonrasındaki sünnetleri kıldığı hafz edilmemiştir, görülmemiştir. اِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْوِتْرِ وَسُنَّةِ الْفَجْرِ, ancak vitir ve fecrün sünneti müstesna. Bunları ne yapardı? Bunları kılardı. Şimdi o zaman konumuzun başına dönelim. Diyelim ki böyle bir İbn-i Kayyim da bunu söylüyor. Bu konuda alimlerin görüşleri nelerdir? Bu konuda alimlerin görüşlerini üç görüş altında toplayabiliriz. Birinci görüş, cumhur-u ulemanın görüşü, seferde bütün sünnetler kılınabilir. Hem kabli sünnetler, hem ba'di sünnetler, bunların hepsi kılınabilir. Neye dayanarak bunu söylemişler? Şuna dayanarak söylemişler. Demişler ki bir, bütün nafile namazları emreden veya teşvik eden bütün hadisler seferde namaz kılınabileceğini gösterirler. Çünkü bunlar umumidirler ve bunları taksis eden, yani özelleştiren hiçbir delil de mevcut değildir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın namaz kılmayın dediği mesela mevcut değildir. Mesela örneğin biz ne dedik? Dedik ki aleyhissalatü vesselamdan rivayet olunur ki مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارِ. Kim öğle namazından önce 4, öğle namazından sonra 4 rekat kılarsa Allah ateşi ona ne yapar? Allah azze ve celle ateşi ona haram kılar. Veya İbn Ömer'in hadisini gördük değil mi? Hafiztu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem 10 rekat. Ben Resulullah'tan 10 rekat ne yaptım? Ezberledim. Ve bunları anlatmıştık. Öyle mi? Veya demiştik kim günün içerisinde 12 rekat Allah'a nafile kılarsa Allah azze ve celle ona cennete bir ev, bir saray bina eder. İşte cumhur ulema diyor ki genel olarak revatip sünnetleri emreden veya teşvik eden veya nafileleri emreden veya nafilelere teşvik eden bütün hadisler hem seferi kapsar hem de haderi kapsar diyorlar. Bundan dolayı hem seferde hem de haderde ne yapılabilir? Kılınabilir. Yine diyorlar ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın binek üzerinde seferde nafile namaz kılmış olması bize gösterir ki nafile namazın cinsi seferde kılınabilir. Revatip sünnetler de bunlardır. Diyeceksiniz bunun delili nedir? Bunların delili hepsi nerede geçti? Kıble babını anlatırken bunların delili hepsi ne yaptı? Bunların delili hepsi geçti. Niye? Biz çünkü orada neyi anlatmıştık? Orada Peygamber İbni Ömer'den, Cabir'den ve daha birçok sahabeden Peygamberimiz bineğine bindiği zaman bineğinin üzerinde nafile namazlarını kılar ve başıyla ima ederdi. Farz namazlar müstesna diye. Öyle mi? Birçok sahabe Peygamber aleyhissalatü vesselamın seferdeyken bineğinin üzerinde nafile namaz kıldığını bize nakletmişler. O zaman revatip sünnette nafilenin cinsidir. Eğer cinsindendir, eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu kılmışsa bu da buna dahildir. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın kuşluk namazını kılmasını buna delil almışlardır. Öyle mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam kuşluk namazı kılar mıydı? Evet. Ayşe annemize sordukları zaman ne diyor? İlla en yeci'e min mağibihi. Peygamberimiz mağibinden döndüğü zaman kuşluk namazı ne yapardı? Kılardı. Yine Ümmühani annemiz ne diyor? Ümmühani annemiz diyor ki Peygamberimiz Mekke'nin fethi gününde 8 rekat namaz kıldı. Yani kuşluk namazını 8 rekat olarak kıldı. Yine Peygamber aleyhissalatu vesselamın sabah namazının sünnetini kıldığını. Biz Peygamberimizin sabah namazının sünnetini seferde terk etmediğini nereden biliyoruz? Biraz önce yukarıda da geçti ya, ne seferde ne haderde Peygamberimiz bunları terk etmezdi. Biz bunu Ayşe annemizin hadisinden biliyoruz değil mi? كَانَ لَا يَدَعُهُمَا اَبَدًا diyor Ayşe annemiz. Peygamberimiz hiçbir zaman o ikisini terk etmezdi. Hiçbir zaman o ikisini كَانَ لَا يَدَعُهُمَا أَبَدًا Hiçbir zaman o ikisini ne yapmazdı? Terk etmezdi. İmam Bukhari ve Müslüm rivayet ediyor. Bu ikisinden kastı nedir? Bazı alimlere göre sabah namazının iki rekat sünnetidir. Bazı alimlere göre geceleyin kılınan vitir namazı ve sabah namazıdır. لَا يَدَعُهُمَا diyor ya, o ikisini terk etmezdi. Bu da olabilir, bu da olabilir. Biz buradan biliyoruz. Yine nereden biliyoruz? Hani hatırlıyorsanız demiştik ki Peygamber aleyhissalatü vesselam yolda giderken sahabesiyle beraber uyuyor ve sabah namazını kılmıyorlar. Sabah namazı geçiyor. Güneş doğunca uyanıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyordu? Kalkıyordu. İki rekat önce sünneti kılıyordu. Ondan sonra ne yapıyordu? Ondan sonra da farzın kazasını kılıyordu. Veyahut da kaza derken yani Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyordu? Sabah namazını uykuda kaldığı için hemen o vakitte tekrardan kılıyordu. Tamam. Buradan yola çıkaraktan cumhur ulema ne demişler? Demişler eğer Peygamberimiz sabah namazını ve vitri şeyde kılmışsa, seferde kılmışsa, diğer bütün sünnetler de bunlar gibidir. Bunlarla diğer sünnetleri ayıracağımız elimizde hiçbir delil söz konusu değildir. Yine cumhur ulemanın en önemli delillerinden bir tanesi de nedir? İmam Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin Bera İbni Azib'den rivayet ettiği hadise. Bera İbni Azib Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerindendir. Diyor ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber birçok seferdeydim. Öğlen namazından önceki iki rekatı hiç terk etmedi. Yani seferdeyken öğlen namazından önceki iki rekatı hiç terk etmedi. İşte cumhur ulema bunlara dayanaraktan ister seferde, ister insan mukimken yani evinde otururken istediği nafileyi ve ravatip sünneti kılabilir, meşrudur, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir demişlerdir. Tamam. İsteyen istediği nafileyi, istediği ravatibi evinde kılabilir. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir demişlerdir. Bir grup da, bir grup alim de demiştir ki mutlak olarak seferde nafile namaz kılınmaz. Mutlak olarak seferde nafile namaz kılınmaz. Bunların delili de nedir? İbni Ömer'in hadisidir. Çünkü İbni Ömer ne diyor? İbni Ömer diyor ki لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَاَتْمَمْتُ Şayet ben nafile kılacak olmuş olsaydım namazları ne yapardım? Tamamlardım. Farz namazları tamamlardım. Buradan yola çıkaraktan İbni Ömer'in Peygamber aleyhissalatü vesselamın fiil ve hareketlerine en çok dikkat eden sahabi olması hasebiyle insan dilerse insan seferde nafile namaz kılamaz demişlerdir. Üçüncü bir görüş. Bu üçüncü görüş Şeyhülislam İbn Teymiye'nin, İbn Kayyım'ın ve ehli hadisten bazılarının görüşüdür. O da nedir? O da şudur. Revatip olan sünnetler seferde kılınmaz. Ama nafileler kılınabilir. Revatip olan sünnetler seferde kılınmaz. Ama nafileler seferde ne yapılabilir? Nafileler seferde kılınabilir. Nafileler dediğimiz revatiple nafile arasındaki fark neydi? Nafile farz namazın dışında kalan bütün namazlardı. Öyle mi? Revatip neydi? Bir namaza, farz namazlara bağlı olan sünnetlerdi. Yani mesela öğle namazının öncesindeki sünnet, sonrasındaki sünnet, akşam namazının öncesinde sonrasındaki sünnet vesaire. Bu alimler diyor bunun nasıl bu kanaate ulaşmışlar? Demişler ki biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın revatip sünnetlerden sadece sabah namazıyla vitir namazını sünnette kıldığını öğrenmiş olduk. Yukarıda zikretmiş olduğumuz rivayetlerden. Hazreti Ayşe'nin كَانَ لَا يَدَعُهُمَا أَبَدًا O ikisini hiç terk etmezdi ve sabah namazını kaza etmesinden biz Peygamberimizin revatiplerden bu ikisini kıldığını biliyoruz. Bunun dışında öğlenin, ikindinin, akşamın, yatsının öncesinde Resulullah'ın namaz kıldığına dair aleyhissalatü vesselam elimizde hiçbir delil yok. Öyleyse revatip sünnetler kılınmaz. Sadece sabah ve vitir kılınır. Peki nafileler kılınırı nereden çıkardılar? Seferdeyken Resulullah'ın bineğinin üzerinde normal nafile namaz kılmasından. Üç tane görüş zikretmiş olduk. Tabii bu görüşlerin arasında Allahu alem, Allah en doğrusunu bilmekle beraber racih olan görüş cumhur-i ulemanın tercih etmiş olduğu görüştür. Seferde kılınabilir. Lakin asıl olan sürekli kılmamaktır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli kıldığı, aynı mukimken olduğu gibi bunlara dikkat ettiği bize nakledilmemiştir. Öyle değil mi? Ondan dolayı ne diyebiliriz? Ondan dolayı diyebiliriz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kılmıştır sünnetlerini. İnsan da kılabilir. Lakin tabi Allah Azze ve Celle farzı bile insandan kısaltmıştır. İnsan sünnetleri de kılmaya da bilir. Zaten burada insanın, burada mesele neydi? Burada mesele sünnet olan kılınabilir miydi, kılınamaz mıydı? Soru buradan gündeme gelmişti. Ve üç tane mezhebi zikir ettik delilleriyle beraber. Evet. Ve sünnetu sünnet takfifu rak'ateyil fecri. Sünnet, fecir namazının iki rekatını takfif etmektir. Yani hafif kılmaktır. Sabah namazının sünnetini hafif kılmaktır. لِمَا فِي السَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَنْ عَيْشَةَ لِمَا فِي السَّحِيحَيْنِ Sahihinde, yani Bukhari ve Müslim'de olduğundan dolayı وَغَيْرِهِمَا ve o ikisinin dışındaki hadis kitaplarında عَنْ عَيْشَةَ Ayşe radıyallahu anhadan اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ كَانَ اَنَّ النَّبِيَّ مُوَقَّقْ كِ رَسُولُ كَانَ اِذِي يُخَفِّفُ hafifleştiriyor idi اَرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ o iki rekatı ki قَبْلَ صَلَاةُ الصُّبْحِ o sabah namazından önceki iki rekatı. Aynısını Hafsa annemiz de söylüyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın çok hafif bir şekilde sabah namazının iki rekat sünnetini kıldığını söylüyor. Hatta Ayşe annemiz bir rivayette diyor ki Peygamberimiz o kadar hızlı kılardı ki ben acaba Fatiha'yı okudu mu derdim. Yani aleyhissalatü vesselam sabah namazının sünnetini, iki rekat sünnetini o kadar hızlı bir şekilde kılardı ki ben Peygamber aleyhissalatü vesselamın acaba Peygamberimiz Fatiha'yı okudu mu diyecek kadar hızlı kılardı. O zaman buradan ne çıkar? O zaman buradan şu çıkar. Tabi bu da günümüzde ölen sünnetlerden bir tanesidir. Niye ölen sünnetlerden bir tanesidir onu açıklayalım. Şimdi sabah namazı kısadır. Yani iki rekat sünneti vardır, iki rekat farzı vardır. Kısa olması hasebiyle normalde çoğu insan bunun hem sünnetini hem de farzını uzatabildiği kadar uzatıyor. Bunun hem sünnetini hem de farzını uzatabildiği kadar uzatıyor. Niye? Çünkü insana ağır gelmiyor. Diğer namazlar gibi rekat sayısı çok fazla olmadığı için insanın gözüne ne gelmiyor? İnsanın gözüne ağır gelmiyor. Hatta bilakis şeytan çoğu zaman belki de insana uzun kılması için, ağır kılması için telkinde bile bulunuyor olabilir. Neden? Çünkü sabah namazının sünnetini uzun kılmak, yavaş yavaş kılmak bu nedir? Bu sünnete aykırıdır. Evet, tumanineyi koruyacağız. Horozun eğilip yerden bir şey aldığı gibi kılmayacağız. Ama kesinlikle uzatabildiğimiz kadar da uzatmayacağız. Çünkü bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine aykırıdır. Bu da birçok Müslümanın yanında maalesef terk edilmiş olan sünnetlerden bir tanesidir. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu namazı kılarken وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْعُولَى مِنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ Fecir namazının sünnetinin birinci rekatında okur بَعْدَ الْفَاتِحَةِ Fatiha'dan sonra قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ suresini okur وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ İkincide ihlası okur. Bunu nereden çıkardık? Bunu İmam Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayet etmesinden çıkardık. Peygamberimiz sabah namazının sünnetinde Kafirun suresini ve İhlas suresini okurdu. Evet. اَوْ يَقْرَأُ فِي الْعُولَى مِنْهُمَا Bu da Müslim'de İbni Abbas'tan ikinci bir sünnet. قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْنَا Yani bu ehli kitaba hitaben okunan bir rekatta bu okunur. Fatiha bittikten sonra insan ne okur? Deyin ki biz bize indirilene, Allah'a, Allah'ın bize indirdiğine, İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlara indirilene iman ettik diye ve biz peygamberlerin arasını ayırmayız. Ayet-i kerimesine biz ona teslim olanlardanız diye bunu okunur. İkincide de yine ehli kitaba hitaben قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Aramızda ortak kelime olan bütün dinlerin Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu bütün dinlerin yanlış bir tabir oldu. Bütün şeriatların temel çağırmış olduğu nokta tüm Resullerin ortak daveti olan gelin اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهِ Sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadet edelim ve ona şirk koşmayıp birbirimizle onun dışında Rabler edinmeyelim diye ehli kitaba yapılan çağrı. Birinci rekatta bu, ikinci rekatta bu okunabilir. İkisi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. İkisi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ne yapılmıştır? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bize aktarılmıştır. Bir de burada şu vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: "İza salla ahadukum rak'atayil fecri felyettaci' ala şıkkihil eymen." Sizden biri sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine uzansın. Bunu Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bir de sahabe Resulullah'tan bize naklediyor. Resulullah sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanının üzerine uzanır idi. Sağ yanının üzerine uzanır idi. Şimdi normalde burada dikkat ederseniz burada bir emir var. Burada bir emir var. O emir de nedir? Sizden biri sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra ne yapsın? Sağ yanının üzerine uzansın diyor. Kim? Aleyhissalatu vesselam bunu bize söylüyor. Diyor ki bazıları bu emirden yola çıkarak demişler ki İbn Hazm gibi mesela bu uzanma vaciptir. Yani emir var. Emir de vücubiyete delalet eder. Onun için bu uzanma nedir? Bu uzanma vaciptir. Lakin biz ne diyoruz? Hayır. Bunu vücubiyetten sarf eden cumhur-u ulemanın bir delili var. Çünkü biz ne demiştik? Demiştik cumhurun yanında emir vücubiyete delalet eder. Yani Allah ve Resulü bir şey emrettikleri zaman bu emir sigası ile gelmişse asıl olan o emrettikleri şeyin vacip olmasıdır. Lakin onu vücubiyetten sarf edecek, çevirecek başka bir karine bulunması halinde, başka bir delil bulunması halinde bunun vacip değil de sünnet olduğunu, kendisine teşvik ettirilen şeriat tarafından bir şey olduğunu ama vacip olmadığını ne yaparız? Vacip olmadığını anlarız. Niye? Bunu anlamak zorundayız. Çünkü şeriatın teşvik ettiği yani mendubat ve müstehabbat babından olanlar terk edildiği zaman insana bir zarar getirmez. Külliyen olmadığı müddetçe. Ama vacipler böyle değildir. Çünkü vacipler terk edildiği zaman terkinin üzerine ikab vardır. Ceza vardır. Nedir o da? O da Ayşe annemizin rivayetidir. Ne diyordu Ayşe annemiz? Peygamberimiz sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra eğer ben uyanık isem benim ile konuşur. Eğer ben uyuyor isem sağ yanına uzanırdı ta ki sabah ezanı müezzin kamet verinceye kadar. O zaman nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her zaman uzanmazdı. Öyle mi? Bazen ne yapardı? Bazen Ayşe annemiz uyaksa Ayşe annemizle sohbet ederdi. Eğer Ayşe annemiz uyak değilse o zaman ne yapardı? Ayşe annemiz uyuyor ise Aleyhisselatü Vesselam o zaman sağ yanına uzanırdı. وَكَذَٰلِكَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ Aynı şekilde akşam namazından sonraki iki rekata da okunur. بِالْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاسِ İhlas ve kafirin okunur. Akşam namazının sonrasında var olan müekked sünnet kılınırken bunlar okunabilir. لِمَا رَوَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْتِرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا Tirmizi'nin, Beyhaki'nin ve onun dışındakilerin rivayet ettiğinden dolayı. Neyi? An İbni Mes'ud'in, İbni Mes'ud'dan. قَالَ مَا اُحْسِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ مَا اُحْسِي Ben sayamıyorum yani hesaplayamıyorum. مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah'tan işittiğimi يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ Akşam namazından sonraki iki rek فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ Fecirden önceki iki rekatta ve akşam namazından sonraki iki rekatta ne kadar okuduğunu ondan işittiğimi sayamıyorum. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٍ Bu ne demek? Bu şu demek. Yani o kadar çok ondan işittim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın akşam namazından sonra ve ki sünnette ve sabah namazından önceki sünnette o kadar çok ondan İhlas ve Kafirun suresini sünnetlerde okuduğunu işittim ki sayamam diyor. Bu da demek ki bunun müekked sünnet olduğunu ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın genel olarak bu şekilde yaptığını bize gösterir. Evet. وَإِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِّنْ هَذِهِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ Bu revatip sünnetlerden bir şeyi geçirirsen وَإِذَا فَاتَكَ senden geçerse şeyun bir şey مِنْ هَذِهِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ Bu revatip sünnetlerden bir şey geçerse yani kaçırırsan فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَكَ قَضَاءُهُ فَإِنَّهُ مُوَقَّقْ ki o يُسَنُّ sünnet oluyor لَكَ senin için قَضَاءُهُ onun kazası sünnet oluyor وَكَذَا aynı şekilde اِذَا فَاتَكَ ne zaman ki seni geçerse الْوِتْرُ مِنَ اللَّيْلِ geceden vitir senden geçerse فَاِنَّهُ يُسَنُّ لَكَ قَضَاءُهُ فِي النَّهَارِ Onun kazasını gündüz yapman senin için sünnet oluyor. لِأَنَّهُ sallallahu aleyhi ve sellem Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem قَضَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مَعَ الْفَجْرِ Peygamber aleyhissalatu vesselam fecrin iki rekat sünnetini kaza etti مَعَ الْفَجْرِ Fecirle beraber حِينَ نَامَ عَنْهُمَا Onlardan uyuduğu zaman. وَقَضَى الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ Ve akşam namazın estağfurullah. Ve kada rekatayni o iki rekatı kaza etti elleteyni o iki rekat ki ba'de zuhri öğle namazından sonra ba'del asri öğle namazından sonraki iki rekat sünneti ba'del asri ikindi namazından sonra kaza etti hine şugila anhuma onlardan meşgul edildiği zaman ne olmuştu vefd beni kays Resulullah aleyhissalatu vesselama gelmişti yani onlar da kimdi heyet bir kavmin heyeti gelmişti o sohbet ve konuşma anında onların ihtiyaçlarını karşılama anında Aleyhissalatu vesselam öğle namazının sünnetini kılamamıştı. Daha sonra Ümmü Seleme annemizin evine gelerekten o iki rekat sünneti öğle namazının sünnetini ikindi namazından sonra kılmıştı. Ve yuqasu el baqi min er ravatibi. Ravatib olan sünnetlerden kalanları da yani bu Resulullah'ın kaza ettiklerinin dışında kalanları da kıyas edilir. Min er ratibi ravatiplerden fi meşruiyeti kadaihi onu kaza etmenin meşruiyeti izafate geçtiği zaman. Yani nasıl ki Resulullah sabah namazını kaza etti, nasıl ki öğle namazından sonraki sünneti kaza etti, nasıl ki vitri kılamadığı zaman kaza ediyorduysa kalan diğerleri de bunun üzerine ne yapılır? Bunun üzerine bina edilir. Ala ma fihi en-nasu. Onda nas olduğundan dolayı. Nas olması üzerine. Yani bunlarda olan nas Diğerleri de buna ne yapılır? Diğerleri de buna kaza edilir. Bu ne demek? Yani mesela diyelim ki ben yatsı namazının sünnetini kaçırdım. Misal. Veya akşam namazının iki rekat sünnetini kaçırdım. Hadisleri araştırdım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın akşam namazının sünnetini kılmayıp da daha sonradan kaza ettiğine dair bir rivayet yok. Lakin ne var? Sabah namazının sünnetini kaçırdığında kaza etmiş. Öğle namazınınkini kaza etmiş. Vitri kaza etmiş. Bunlardan nas olduğundan dolayı bunlar da buna ne yapılabilir? Bunlar da buna kaza edilebilir. Neden? Çünkü bu konuda şöyle bir nas da var aynı zamanda. Men nâme an vitrihi ev nasiyehu kim bir vitrini unutur veyahut da yani normalde şöyle var. Daha önce biz demiştik. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki men nâme an salatin ev nasiyehu fel yusalliha izâ zekeraha. Kim bir namazı unutur veya uykuda kalırsa hatırladığı anda onu kılsın. Bu ne? Bu genel bir ifade. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu ne için kullanıyor? Bir de bunu sünnetler için kullanıyor. مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ اَوْ نَسِيَهُ Kim vitrinden uyur, yani uyuduğundan dolayı kılamaz veya unutursa فَلْيُصَلِّيهِ اِذَا أَسْبَحَ اَوْ ذَكَرَ Hatırladığı anda veyahut da sabah olduğu anda onu kılsın. رَوَهُ تِرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَوُدْ وَأَبُوْ دَوُدْ وَتِرْمِذِي bunu rivayet etti. Biz daha önce de zaten bu konuya değinmiştik. Demiştik ki İslam'da bilerek kılınmayan namazların kazası yoktur. Yani bir insanın hiçbir özür olmamasına rağmen namazını terk ediyorsa bu namazın kaza edileceğine dair hiçbir rivayet yoktur. Ancak insanın bazı meşguliyetleri, insanın unutkanlığı, insanın uykusu eğer insanın farz veya nafile namazının önüne geçerse İnsan bunu kılamazsa, insan hatırladığı anda ve şayet uyumuşsa, uyandığı anda, şayet meşgulse meşguliyetinin geçtiği anda, yani dikkat edersen burada kendinden kaynaklanan bir durum yok. Hep harici sebeplerden olmuş. Kişi bunu ne yapar? Kişi bunu kaza eder. Evet. وَيُقْدَ الْوِتْرُ مَعَ شَفْعِهِ Vitir ise çiftli olarak kaza edilir. لِمَا فِي السَّحِيحِ عَنْ عَيْشَةَ Ayşe radıyallahu anhadan sahihte varid olduğu gibi yani İmam Bukhari'de nedir o? Normalde fis sahihi dediği zaman genelde İmam Bukhari kastediliyor. Lakin bu rivayet Müslüm'de geçiyor. Onu da zikretmiş olalım. Kenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz izâ şagalehu an kıyamil leyli onu gece namazından bir şey meşgul ederse nevmun evveca'un yani uyku veyahut da bir ağrı hastalık salla minennehari gündüzden sinte aşerata rak'aten 12 rekat kılardı. Biz ne demiştik? Demiştik ki bu sünnet olandır. Kim gece vitir namazını kılmazsa 3 kılıyorsa sabah 4 kılar. 5 kılıyorsa vitri 6 kılar, 7 kılıyorsa 8 kılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi genel olarak 11 rekat kılıyorsa da 12 rekat kılar. Bunu da ne yapmıştık? Vitir babında anlatmıştık. Eyyuhel muslim. Ey Müslüman. Hafız, muhafaza et. Ala hâzihi sünnenin revâtibi. Bu revâtib sünnetleri muhafaza et. لِيَنَّ فِي ذَٰلِكَ اِقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Çünkü bunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a uyma vardır. وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ. Allah dedi ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ. Muhakkak ki sizin için vardır. فِي رَسُولِ اللّٰهِ رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Üsve-i hasene vardır. Güzel örnekler vardır. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ. Kim Allah'ı ve ahiret gününü umuyorsa وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Ve Allah'ı çokça zikredenler, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için Resulullah'ta sizin için güzel örnekler vardır. Yani gerçekten Allah'ı umuyor, Allah'la karşılaşmayı bekliyor, karşılığını alacağınızı umuyorsanız, onlardansanız veya ahiret gününü umuyorsanız, ahiret günüyle ilgili bir kaygınız varsa, böyle bir düşünceniz varsa, zikir ehlindenseniz, diliniz kalbiniz sürekli Allah'a zikredenlerdenseniz eğer, sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır. E nedir? Resulullah da bu sünnetleri kılmıştır. Bunların üzerine devam etmiştir. O zaman ey Müslüman, sen de bu sünnetlere devam et. Çünkü bunda Resulullah'a uyma vardır. Ve fil muhafazati ala hadihi sunani, bu sünnetlere muhafaza, bu sünnetleri muhafaza etmenin, bu sünnetlerin üzerine devam etmenin eyden cebrun lima yahsulu fi salati. Cebrun sargıdır. Lima yahsulu fi salati el farideti. Farz namazlarda oluşacak olan şeylere sargıdır. Ney? Minen naqsi vel halali. Boşluk ve eksiklik. Farz namazlarda oluşan. Yani mesela huşumuzda eksiklik olabilir. Bazı sünnetleri tam yerine getirmemiş olabiliriz. Allah Azze ve Celle'nin tam hoşuna gitmeyen bir namaz kılmış olabiliriz. Bu namazların o eksikliklerini ne cebreder, ne sargılar, ne yamalar? İşte sünnet namazlar. وَالْاِنْسَانُ مُعَرَّدٌ لِلنَّقْسِ وَالْخَلَلِ. İnsan naksa, eksikliğe ve boşluğa ne yapandır? Arz olandır. Yani çünkü insan unutkan bir varlıktır, zayıf bir varlıktır. Bunlar Kur'an'ın insan için zikretmiş olduğu özellikler. Gafil olan bir varlıktır. Bundan dolayı insan sürekli ne yapabilir? Eksikliğe arz olunur. وَهُوَ بِحَاجَةٍ. O ihtiyaç sahibidir. Neye? اِلَى مَا يَجْبُرُ بِهِ نَقْسَهُ. Kendisiyle eksikliğini cebredeceği şeye muhtaçtır. فَلَا تُفَرِّتْ بِهَذِهِ الرَّوَاتِبِ اَيُّهَا الْمُسْلِمُ. Bu revatiplerde ne yapma? Bu revatiplerde tefrite gitme, gevşekliğe gitme. فَاِنَّهَا مِنْ زِيَادَةِ الْخَيْرِ. Çünkü o hayırda ziyadedendir. اَلَّذ۪ي تَجِدُهُ عِنْدَ رَبِّكَ. Rabbinin yanında bulacağın hayırda ziyadedendir. Yani sen nasıl ki Rabbinin yanında en çok muhtaç olduğun sermaye nedir? Salih olan ameldir. Aha işte bu revatip sünnetler de o salih amellerdendir. Burada tafsilata gitmiyoruz. Çünkü revatip sünnetler konusunun girişinde faziletiyle alakalı zaten bunları anlattık. Sadece okuma babından şu anda okuyoruz. وَهَكَذَا كُلُّ فَرِيضَةٍ. Aynı şekilde bütün farzlar. يُشْرَعُ اِلَى جَانِبِهَا نَافِلَةٌ مِنْ جِنْسِهَا. Bütün fazlarda يُشْرَعُ meşru oluyor. اِلَى جَانِبِهَا. Onun yanında نَافِلَةٌ. نَافِلَ مِنْ جِنْسِهَا. Onun cinsinden nafile bir namaz meşru oluyor. كَفَرِيضَةِ الصَّلَاةِ. Namazın farzı gibi. وَفَرِيضَةِ الصِّيَامِ. Orucun farzı gibi. Ve faridati zekati, zekatın farzı gibi. Ve faridati hacci, haccın farzı gibi. Kullun min hadihil feraidi. Bütün bu farzlar yuşra'u ila canibiha nafiletun min cinsiha. Onun yanında meşru olur, onun cinsinden bir nafile. Yani bu ne demek? Nasıl ki Allah bize farz namazı farz kılmış, farz namazın önünde ve arkasında onun cinsinden olan, yani namaz olan, aynı fiillerle ifa edilen nafile namazlar meşru kılmışsa bu bütün farzlar için geçerlidir. Yani sen farz olan hacını yaptıktan sonra dilediğin kadar hac yap. Bu haçlar nedir? Nafiledir. Sen zekatını verdikten sonra dilediğin kadar ne yap? İnfak et, malından çıkar. Bu nedir? Bu nafiledir. Sen farz orucu tuttuktan sonra pazartesi, perşembe ayın 13'ü, 14'ü, 15'i eyyamul bid dediğimiz günlerde aşurada, muharremde dilediğin kadar ne yap? Oruç tut. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle bütün farz ibadetlerin yanında onun cinsinden olan nafileleri meşru kılmıştır. Niye? Sebep tecburu naqsaha ve tuslihu halalaha. Onun eksikliğini cebreder ve onun boşluklarını ıslah eder. Öyle mi? Çünkü bütün farzları Allah bize, farzlar nafileler gibi değildir. Nafileleri yapmayabilirsin. Ama farzları yapmadığın zaman bunun cezasını Allah katında ne yapacaksın? Çekeceksin. Farzları yaparken insanın bir hakikati var. Öyle değil mi? Unutkan olması, gafil olması vesaire. Bu da insanın hakkatidir. Allah Azze ve Celle insanı çok iyi tanıyor. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ Hiç yarattığını bilmez mi diyor Allah Azze ve Celle. Allah biliyor insanın bu özelliklerini. Bu farz namazları hakkıyla eda edemeyeceğini de biliyor. Farz oruçları hakkıyla eda edemeyeceğini biliyor. Farz zekatı hakkıyla eda edemeyeceğini biliyor. Ya ihlasını zedeleyecek, ya amelleri zedeleyecek, ya içinde kalbi o amelle değil başka amellerle iştigal edecek vesaire. Allah Azze ve Celle bunu bildiği için öncesine ve sonrasına kendi cinsinden meşru olan ne yapmıştır? Nafileler kılmıştır. Ta ki insanın olmazsa olmazı olan farzları eda ederken oluşan eksiklikleri ıslah ve nakıslıkları cebretmek için. وَهَذَا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَى عِبَادِهِ Bu Allah'ın kullarının üzerindeki faziletindendir. حَيْثُ نَوَّعَ لَهُمُ الطَّاعَاتِ Onlara taatleri ne yaptı? Nev'lendirdi. لِيَرْفَعَ لَهُمُ الدَّرَجَاتِ Ta ki onların derecelerini yükselsin diye. وَيَحُطَّ عَنْهُمُ الْخَطَايَا Ve onlardan hataları düşürsün, döksün diye. فَنَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا جَمِيعًا Allah'tan her birimiz için, hepimiz için istiyoruz. اَتْتَوْف۪يقَ Tevfik istiyoruz. لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ Onun sevdiği ve razı olduğu şekilde sevdiğinde ve razı olduğunda başarı istiyoruz. Yani bizi ona muvaffak kılmasını istiyoruz. اِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيب Muhakkak ki o işiten ve icabet edendir. Evet. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ